شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که آسمون پر ستاره رو آفریده، ماه زیبا رو آفریده و زیباتر از همه شما گلگلیا رو آفریده. دخترای خوشگلم، پسرای مهربونم، انشالله که همیشه خوش و سلامت باشید. بچه یه سوال، گلگلیای من، شما تا به حال حباب دیدین؟ همون که روی آب میاد دست بزنین میترکه؟ عزیزای من، میدونین حباب ها چجوری درست میشن؟ نمیدونین؟ خیلی خوب، الان براتون در این قصه میگم. پس خواهش میکنم خوب خوب به این قصه توجه بفرمایید. قصه به نام راز حباب های برکه. بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در یک مزرعه بزرگ یک بوزبوزی بود که خیلی کنجکاو بود، دوست داشت از همه چیز سر در بیاره. نزدیک این مزرعه یه برکه بود که حیوانات مزرعه می رفتن از آب اون برکه می خوردن، تابستونا تو برکه شنا می کردن، به به آب بازی می کردن، حسابی کیف می کردن. بزبزی ما دفعه اول بود که با بزغاله های دیگه می رفت کنار برکه. وقتی چشمش به برکه افتاد گفت وای چقدر برکه قشنگیه، ماهی های زیادی تو شنا می کنن، ماهی های کوچولوی سرخ و سفید از این ور میرن به اون ور. بزبزی با تعجب به شنای ماهی ها نگاه کرد که چقدر با سرعت تو آب برکه شنا می کنن، سردشون هم نمیشه. به مامانش گفت مامان بوزی، توی این هوای سرد ماهی ها چجوری شنا می کنن؟ مامان بوزی گفت بوزی من، ماهی ها خونهشون تو آبه، اونا عادت دارن به سرما و گرمای آب. بوزی گفت مامان بوزی ببین اون چی که روی آب جمع شده. مادر گفت عزیزم آفرین به توجهت، اون حبابه. بزبزی گفت حباب؟ حباب دیگه چی؟ تمام اون روز بزبزی به این سوال فکر کرد، از مامانش، دوستاش و حیواناتی که توی مزرعه زندگی می کردن سوالش رو پرسید، اما هیچ کس جواب درستی بهش نداد. تا اینکه بابا بوزی، بوز پیر و دانا بهش گفت پسرم، من راز حباب ها رو میدونم. عصر که رفتیم کنار برکه برات میگم. عصر که شد، بوز بوزی با بوزغاله های دیگه رفتن سمت برکه. به برکه که رسیدن، بابا بوزی بوز بوزی رو صدا کرد و گفت خوب به ماهیایی که توی برکه شنا میکنن نگاه کن، ببین چی کار میکنن. بزبزی یه دسته ماهی کوچولو دید که هر طرفی که میرفتن همونجا حباب ها روی آب میومدن. خوب که دقت کردید وقتی ماهی ها توی آب نفس میکشیدن حباب درست میشه، حباب های بزرگ و کوچیک. بیشتر که دقت کردید بله، ماهیا که نفس میکشیدن گاز از توی دهنشون میومد بیرون و قلوب قلوب میرفت روی سطح آب. بوسبوسی خیلی خوشحال شد. با خوشحالی گفت: فهمیدم، من راز حباب‌های بامزه رو فهمیدم. بابا بوزی گفت: آفرین، اگه به هر چیزی خوب و با دقت نگاه کنی و دربارش فکر کنی، حتما میتونی خودت به خیلی از سوالات خودت جواب بدی. بله گلگلیای من، اون روز بزبزی ما متوجه شد که حباب ها چیان؟ آفرین، همون نفس های ماهیان که به سطح آب میان. گلگلیای من، شما هم الان متوجه شدین که حباب ها چجوری درست میشن؟ آفرین، چیزای دیگه هم حتما علتی داره، اگر نمیدونین از بزرگترها بپرسین. قربون شما برم، انشالله که همیشه خوب و سلامت باشین. شب بخیر و خدا نگهدار.